رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت کے سلسلے میں حاضر ہیں. اس میں تلاوت بھی ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوگی، بہت ساری التجائیں بھی ہوں گی اور استغاثے بھی پیش کیے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. ویسے بھی یہ مہینے حج کے مہینے ہیں. جی ہاں، بہت سارے زائرین اس وقت حج کی تیاریوں میں ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ وہ منیٰ پہنچیں گے، عرفات جائیں گے اور پھر وہاں سے پلٹیں گے، طواف بھی کریں گے، زمزم بھی پیئیں گے، حج کے بعد آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری بھی ہوگی. اسی مناسبت سے اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے شامل رہنا ہے. پہلے سنیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو. توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب تلاوت ہو تو اس کو غور سے سنا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زاروں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما فاستوى وهو فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده فأوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم. سبحان الله. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سنی. سورة نجم سے آپ تلاوت فرما رہے تھے. قرآن مجید کی تلاوت میں وہ حلاوت ہے, وہ شیرنی ہے کہ پڑھتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں, اس کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین, قرآن مجید کی تلاوت ہم سب کو کثرت کرنی چاہیے. آج اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب انشاءاللہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن پر بے حد درود و سلام ہو, ان کی مدحت سرائی کریں گے. پہلے ہی عرض کیا کہ اس اجتماع ذکر و نعت میں استغاثے بھی ہوتے ہیں, یعنی التجائیں اللہ کے حبیب سے. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مدینے کی حاضری کا ذکر ہوتا ہے. گویا یہ اجتماعی التجائیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ قبولیت کا وقت تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت ہماری التجا کی باریابی کا وقت آ چکا ہو. ہم دل میں تمنا کریں, اپنے آقا سے عرض کریں, کوئی کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 15 سال ہو گئے, کتنے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک صرف تصویروں میں اور ویڈیو میں خانہ کعبہ کی اور مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے, حقیقت میں نہیں پہنچے. آج وہ بھی التجائیں کریں گے انشاءاللہ, ہم بھی کریں گے. اللہ ان کے صدقے میں ہماری التجا بھی قبول فرمائے. تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہیے گا. دیکھیں اس میں بہت سارے کلام عاشقان رسول کے ہیں. اعلی حضرت کا کلام تو تقریباً ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں ایک دو کلام تو ہوتے ہی ہیں. اس طرح امیر اہل سنت عاشق رمضان عاشق ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مد ذلہ العلی کے کلام بھی شامل کیے جاتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ ضرور سنیے گا, اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پیش کروں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام کے سننے میں شامل رہیے. جس طرح بابو آپ نے فرمایا کہ اشور حج ہیں, اللہ رب الجلال ہم سب کو اسی سال حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں, ماہ حج جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. پروردگار ہمیں اسی سال والدین اساتذہ بیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اور جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو ایک عاشق رسول دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, ہو سکے تو مل کر رب الجلال کی اس کبریائی میں تمام عاشقان رسول شامل ہو جائیے. یعنی آپ ان کی ترجمانی کریں گے آج جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ اور ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں, اللہ اور کیا رونق ہے کعبے کی, اور وہاں انوار و تجلیات کی کیسی برسات ہوتی ہے, اور اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے ایک ظاہر کی جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے. کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. بہرحال یہ ان کے اشعار ہیں, اللہ کرے ہمیں ہماری بھی جب پہلی نظر پڑے, جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور واقعی ایک تمنا ہوتی ہے کہ گھر تو بہت دیکھے, بہت سیر و سپاٹے کیے, بہت بڑی بڑی عمارات دیکھیں, مگر جب بندہ اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے, پہلے تو داخل مکہ ہوتا ہے تو دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی ہے اور کہتا ہے میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. یا پہلی مرتبہ جب حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے میں مکے میں آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. وہیں سے خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شوق کا بھی غلبہ ہوتا ہے, اور پھر مسجد الحرام کو جانا, پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھانا, اور پھر قریب پہنچ کر اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کعبے کا دیدار کرنا, پھر جو کعبے کی رونقیں ہیں, پھر کعبے کو طواف کرنے والوں کا دلچسپ جو منظر ہے, پھر زمزم پی کر کعبے کو دعائیں کرنا, پھر ملتزم پر جانا اور میزاب رحمت کو دیکھنا, میزاب رحمت کو تکنا. زہ نصیب کہ اگر اس وقت بارش مل جائے تو میزاب زر سے, میزاب رحمت سے جو قطرے گرتے ہیں اس سے برکات لینا, حتیم کے اندر داخل ہونا, کعبے کے دروازے کو دیکھنا, پھر اس کے قریب مقام ابراہیم ہے, کس کس کا ذکر کیا جائے, باب کعبہ کا ذکر ہو, رکن عراقی کا ذکر ہو, رکن شامی کا ذکر ہو, اور رکن اسود کا ذکر ہو جہاں حجر اسود ہے, وہ پتھر جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے. تو ظاہر اس کی تڑپ میں رہتے ہیں کہ ایک بوسا ہمیں زندگی میں مل جائے. آئیے یہ نقشہ میں نے مختصر سا کھینچا ہے, وہ منظوم ہم سنتے ہیں کہ کعبے کی رونق کیا ہے, اور وہاں جب ظاہر پہنچتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب کرے جو حاضرین ہیں ہمارے ساتھ, میں ان کے لیے دعا گو ہوں, جو اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ہم میں سے کوئی اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے, ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جب تک اے اللہ ہم تیرا گھر نہ دیکھیں اپنے قبر کا گھر نہ دیکھیں, تیرا گھر دیکھ لیں پھر قبر نصیب ہو, تیرے محبوب کا در دیکھ لیں پھر ہمیں قبر میں جانا نصیب ہو. کاش ہماری یہ التجائیں قبول ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کا منظر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جانوں برابر، دیکھو تو دیکھے جانوں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات، کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے جانا مقدر، عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سفر مروا دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رب ایک سروں کا سمندر، سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطا، یاد آ گئی جب اپنی جائیں، رویا ملا پے کعبہ پکڑ کر، رویا ملا پے کعبہ پکڑ کر، رویا ملا پے کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا جنت حجر اسود تیرا مقدر ہے، حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا الہی مغفرت کر بے مجبور کی، ہر خطا درگزر کر بے قصو مجبور کی، نامائے اقتار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی، مولا سبھی اور یا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس بس بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے اعلی حضرت کا ایک بہت پیارا کلام سنتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہک مہکتے ہیں مہکنے والے، بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کہیے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. امام اہل سنت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو کا ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو سونگتے اور جہاں حضور تشریف فرما ہوتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور آج بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو عام ہے. خواص کے لیے ان کو وہ خوشبو مل جاتی ہے. مدینے کی گلیوں میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ خوشبو سونگتے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا اسی پر، کیا کہا؟ اچھا سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، کیا مہک دے ہے مہکنے والے، کیا مہک دے ہے مہکنے والے، کیا مہک دے بھٹکنے والے، گھوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے، جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین، عمبر سارا ہو کر کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، محب داغ کے صدقے دمکتے ہیں، چمکنے والے. آپ نے چاند کو دیکھا ہوگا, جب چودہویں رات کے چاند کو آپ دیکھیں, بغور دیکھیں آپ, جب چاند کامل ہو جاتا ہے تو اس میں داغ سے نظر آتے ہیں. چاند بہت خوبصورت ہے مگر اس میں داغ بھی موجود ہیں, اور یہاں اس چاند کا ذکر ہو رہا ہے مہ بے داغ جس میں کوئی داغ ہی نہیں ہے. تو وہ چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی داغ نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مہ بے داغ کے میں صدقے جاؤں, یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. اے چاند دیکھ اس چاند کو کہ اس میں کوئی داغ نہیں, اور اس کی روشنی بھی, اس کی روشنی سے ہی یہ چاند بھی جو داغ والا ہے وہ بھی روشن ہے. تو مہ بے داغ کے صدقے رسول غالباً چودہویں رات کی چاند تھا, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, چاند بھی روشن ہے اور مدینے کا چاند اس سے زیادہ روشن ہے. کبھی وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں, تو وہ مدینے کے چاند کو اس چاند سے زیادہ روشن پاتے ہیں, کیونکہ اس چاند نے مدینے کے چاند سے روشنی پائی ہے. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں, مہ بے داغ کے صدقے جاؤں, یوں دمکتے ہیں دمکنے شمع ہے دیدار بنایا, مگے بیتا کس سے جھلکتے جھلکنے والے, کیا جھلکتے جھلکنے والے, آسیوں مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی رحمت کی نگاہ، طالعِ برگشت تیری سازگاری واہ وا، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ وا، کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ وا، اشک سب پر انتظار عفو امت سنت فرما رہے ہیں، اے گناہگاروں اپنے آقا کا دامن مضبوطی سے تھام لو، وہ چھٹکنے والے نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا حوض کوثر پر، کہ وہاں میرے آقا اپنی امتیوں کو سخت پیاس ہوگی، سخت پیاس، قیامت کا دن سورج انتہائی قریب، زمین تانبے کی، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں کوئی کھا رہا ہوگا، کسی کی ناف تک، کسی کے پاؤں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنوں تک، اس عالم میں کیسی پریشانی ہوگی، اور میرے آقا اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو کسی کی تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گی، تو میرے آقا میزان عمل پر اس کی تولیں بھاری کر رہے ہوں گے، تو کہیں کوئی پل صراط پر رک گیا ہوگا، تو میرے آقا وہاں پہنچ کر، اعلی حضرت فرماتے ہیں، رب سلم سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے، یہ ہے سچی بات سکھاتے، یہ ہے سیدھی راہ چلاتے، یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے، تو وہ قیامت کے دن ہاتھ نہیں جھٹکیں گے، اپنے امتیوں کو پل سے پار کروائیں گے، ان کی پیاس جام کوثر سے دور کریں گے، اور میرے آقا جن کی تولیں ہلکی ہوں گی ان کی تولیں بھاری کریں گے، مگر ان کا دامن تھامے رکھنا ہے، ان کی سنتوں کو اپنائے رکھنا ہے، اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت؟ تھام لو دامن ان کا، آسیو چھچکنے والے ان کا، عام ہو ہی جائے شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہے پھر تو سیانی ایک دن قسمت خدا ہو ہی جائے گا، یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، ہاں سائلو دامن سخی کا تھام لو، آؤ آؤ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جلتے دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو جلتے پھرتے مردے جلا دیے بشر کو خبر نہ ہو، اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، ان کی نوازشوں کا بنا دیا وہ نہیں گا، چکنے پانے پوپے چلتے بٹکنے پانے پوپے چلتے بٹکنے یہاں مراد مدینے کے پھول سے ہے، یعنی میرے آقا کے پھول سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی، ان کے گیت، ان کی نعتیں، گل طیبہ کے گیت گاتے ہیں، ثنا گاتے ہیں، میرے آقا کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ نخلے طوبہ میں، طوبہ درخت جنت کا، درخت جنت میں بعض درخت، اس درخت کا بھی غالباً یہی ذکر ہے، ایسے درخت ہیں کہ 500 سال تک اگر کوئی سوار اس درخت کے نیچے چلتا رہے تیز رفتار گھوڑے سے تو وہ درخت ختم نہ ہو پائے گا۔ اس درخت پر اس کا ذکر بھی اعلی حضرت نے کیا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، میرے اعلی حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس شعر میں بھی آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس طوبہ کے درخت پر جو وہاں گیت گاتے ہیں وہ بھی، یہاں جبریل امین غالباً مراد ہیں، کہ وہ جنت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو طیبہ کے پھول ہیں وہاں بھی آقا کی مدحت سرائی کر رہے ہیں۔ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا، کف دریا ایک کرم ہے رضا، پانچ فوا چھلکنے والے، پانچ فوا چھلکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہے مہکنے والے، پھوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کلام الہی میں شمس دوحا کلام الہی میں شمس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کچھ ہی دن پہلے ہم ایک بہترین مہینے میں موجود تھے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری گھڑی تھی. انمول مہینہ کہیں, قیمتی مہینہ کہیں, نزول قرآن کا مہینہ کہیں, شب قدر کا مہینہ کہیں, وہ قیمتی تاک راتیں, وہ تراوی کے مزے, وہ افطار اور سحر کی لذتیں ہم سے بآسانی چھوٹ گئیں. عاشق ماہ رمضان نے اس پر ایک کلام تحریر فرمایا ہے, اس کے ہر مصرے سے ان کی یاد رمضان جھلکتی ہے. آج ہم اس یاد کو تازہ کریں گے. واقعی غور کریں, ہر شخص غور کرے کہ کیسی شب تھی جب ہمیں اللہ کا کلام سننے کو ملتا تھا, اور جلدی جلدی پھر اب آج سیقول ہو گیا، ارے ہم لن تنالو پر پہنچ گئے، آج دسواں پارا ہو گیا، اب پندرواں پارا ہو گیا، بیس پارے ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم اما پارے پر پہنچ گئے، اور پھر ختم قرآن ہوا۔ تو وہ لذتیں جو شب میں ملا کرتی تھی قرآن سننے کی، پھر مدنی مذاکرے کی برکتیں، امیر اہل سنت کے جوابات، اور پھر درمیان میں کلام، اور پھر سحری کی برکتیں، اس مبارک ناشتے کی برکتیں، اور اس کے بعد دن میں ہر لمحہ رمضان کا رحمت بھرا۔ جب روزے سے انسان نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، تو روزے کی نیت ہو گئی تو نہ آپ کچن میں جانا ہے، نہ اپنا فریج کھولنا ہے، یہ برکت روزے ہی میں میسر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر ذکر و اذکار، پھر قرآن کی تلاوت، پھر شام میں مناجات، اللہ اکبر، یہ سب لذتیں۔ پھر افطار کے جو مزے تھے، اس وقت کی جو دعا قبول ہونا، اور اللہ کی رحمت پر یہ امید کرنا کہ اللہ اس وقت دس دس لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے، اس امید سے ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کی یادیں رہ گئی، آئیے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے امیر اہل سنت کا وہ کلام کہ رمضان میں جو مزہ آ رہا تھا، مزہ کیا تھا رمضان میں؟ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، پرے رنج و غم کا چاند نظر آیا تھا، اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا جنت کے دروازے امت جہنم کو تارے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے رون پہ تھی وقت سحر کس قدر رونق تھی شروع رہا رہا تھا مزہ آ رہا تھا شروع رہا تھا مزہ ساتھ مقدر نے کی یاوری ساتھ جن کے مساجد میں وہ معتکف ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا عبادت میں عشاق لذت تھے پاتے ادب سے تلاوت میں سر کو جھکاتے نمازوں کا روزوں کبھی مزہ تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مناجات افطار میں رونق تھی دعاؤں میں بھی کسے قدر لذت تھی جسے دیکھو یاد خدا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی خدا کے کرم کی جھڑی لگ گئی تھی مسلمان خوش رخ پہ رونق پڑی تھی خدا کے کرم کی جھڑی لگ گئی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا گھڑی جب کے رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا دمِ رخصتِ ماہِ رمضان مسلمان تھے غمگین و حیران پریشان پریشان دمِ رخصتِ ماہِ رمضان مسلمان تھے غمگین و حیران پریشان پریشان شبِ عید دے خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الٰہی مٹا خوب دنیا کی دن سے سنسار میں کیا رکھا ہے مزاز خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار مغموم مضطر دمِ الوداع ان کا دل جل رہا تھا دمِ الوداع دل جل رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے پری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے پری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کو سلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی سے جو گانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو گانا اسے دل سے جدا کر دے پتر مادر برادر جان و مال پر پتا کر دے پتر مادر برادر جان و مال پر پتا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کسی کو ہساتے ہیں کسی کو اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل خوشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل خوشا کر دے ہر موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے ہر موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور کو یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے, بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے. نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اجتماع ذکر و نعت میں کچھ مدنی پھول چنتے ہیں. آج چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت گزشتہ سلسلوں سے ذرا تجاوز کر گیا ہے اور ابھی ہمارے دو نعت خوان بھی باقی ہیں, تو میں مختصرا انشاءاللہ کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. درود پاک پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جیسے کہ ہم نے ماہ رمضان کی برکتوں سے یہ بھی سنا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور جو ہم سے رخصت ہوا اس میں ایک برکت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ قرآن بار بار کھولنے کو ملتا ہے, سننے کو ملتا ہے, اور اسی برکت سے بعض ایسی برکتیں لیتے ہیں کہ پھر وہ قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں, مگر بعض ایسے ہیں کہ پھر صرف رمضان میں ہی قرآن کھلتا ہے. حالانکہ قرآن مجید روزانہ پڑھنا چاہیے, اس کی بے حد برکتیں ہیں. عادت بنائیے کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں گے. غور کریں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ واٹس ایپ فیس بک سوشل میڈیا کیا یہ روزانہ کھل رہے ہیں؟ اگر کھل رہے ہیں تو پھر اللہ کی کتاب کیوں نہیں کھل رہی, قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ایسا ہے کہ وہ کھل رہے ہیں اور یہ نہیں کھل رہی تو لمحہ فکریہ ہے, اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو روزانہ پڑھتے رہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, تفسیر بھی پڑھیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری سراط الجنان مکمل آ گئی ہے, سمجھے نا, 10 جلدیں اس کی مکمل آ چکی ہیں. ضرور لیں, اپنے گھر میں بسائیں. 30واں پارا تو روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھتے رہیں, کیونکہ عموماً مساجد میں 30ویں پارے کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے اسد بھائی تو ہمیں رمضان مبارک میں فجر میں اما پارے سے سنایا کرتے تھے, سورۃ تکویر کبھی سنا رہے ہیں, کبھی سورہ نبا سنا رہے ہیں, مختلف سورتیں سناتے تھے, کبھی سورہ بقرہ سے بھی سنایا کرتے تھے. اللہ پھر نصیب کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے اور اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے, اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں. تو غور کیجئے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے, اگر پڑھ رہے تھے تو ہم اب ماہ شوال ہو یا ماہ ذیقعدہ ہو یا ذیلحج ہو, ہر مہینے میں انشاءاللہ اور رحمان قرآن مجید پڑھتے رہیں گے. منقول ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدی کو دو نور عطا کیے ہیں, تاکہ وہ دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے اللہ وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ تو انشاءاللہ جو قرآن مجید پڑھتا رہے گا انشاءاللہ قرآن کے نور سے قبر کا اندھیرا اس کا دور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شفا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ میرے حلق میں درد ہو رہا ہے، درد کی شکایت کی، تو میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا میرے سینے میں تکلیف ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمارے آقا نے فرمایا اللہ فرمایا کہ قرآن پڑھو، کہ اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ اور دلوں کی صحت، یعنی دلوں کی صحت قرآن میں ہے۔ تو اگر گلے کی تکلیف ہو، دل کی تکلیف ہو، کوئی مصائب و آلام ہو، قرآن سے انشاءاللہ دور ہوں گے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ بہترین تعویذ وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے کیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہے، رب کریم عز و جل نے فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، اور ہم نے قرآن میں قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے شفا ملے گی اور قرآن سے رحمت ملے گی۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے فضائل میں کہ میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ فرمایا تین قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے تیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو رضا الہی کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی کتاب کو اللہ تعالی ہمیں کثرت سے پڑھنے والا بنائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر تلاوت کے دوران اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے۔ سیدنا حسن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تو اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقی ما لہ من دافع، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو آپ خوف خدا کے غلبے کے سبب آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اور یہ کیفیت کم و بیش آپ پر 20 روز تک طاری رہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح تلاوت کلام مجید کی توفیق دے، واقعی وہ قرآن پڑھتے سنتے لرستے کانپ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، غش کھا کے گر جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں گے، جب ہم سوئم میں، چہلم میں یا رمضان میں ہی صرف قرآن کھولتے رہے، تو وہ برکات ہمیں مسلسل پڑھنے والی نہیں مل پائیں گی۔ آئیے نیت کیجئے اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی روزانہ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیری کر تیری پیروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری ہاں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ہاں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کھس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہاں جانوں دل تیرے قدم پروارے جانوں دل تیرے قدم رضا کیسے آقا کا بندہ سے آقا تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرا علیوں کے امام میرا علیوں کے امام میرا علیوں امام میرا علیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے چھولی ہے پھیلائے بڑے دیر سے سر میرا ہم نے چھولی ہے پھیلائے بڑے دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے سر میرا ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے تم جو مناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی میرا تم جو مناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو میرے لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو مگتوں کی چھولیاں بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے سر میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر پروار ہم نے محفل گئے سجائے بڑی دیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی میرا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی آنے آئی جب میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا میرا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا رام آیا تیرا سہارا چلتا پاسی کا گزارا تیری خیر سے سر میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجا جائیں بڑی دیر سے. سلباندر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا دلے کے بوسا او جالیاں دا, دلے کے بوسا او جالیاں دا, او جالیاں کرما والیاں دا, او جالیاں کرما سوال کر کے, سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا ہوا اتنا سوال میرا, اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا, مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دیکھ پھیرا, کبھی درود و سلام میرا, میں کی کرا کی نہ کرا میں کی کرا کی نہ میرا, ایسے دل نہیں لگتا میں کی کرا کی نہ کرا میں, میرا ایسے دل نہیں لگتا سج لو ہن آقا مدینے آقا, سج لو ہن آقا مدینے آقا, سج لو ہن آقا مدینے, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے, کبھی درود و سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس میں جو تلاوت ہوئی مدنی پھول چنے گئے, اور اے اللہ جو التجائیں ہوئیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری, ہمارے والدین کی, سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہمیں پھر عافیت اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان کی حاضری نصیب فرما, ماہ رمضان میں حاضری نصیب فرما, عبادت کی توفیق نصیب فرما. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اے پروردگار سارے مریضوں کو صحت اور شفا عطا کر دے, خصوصاً ہمارے امیر اہل سنت کی ہمشیرہ کو شفا کاملہ سے نواز دے مالک. اے اللہ تجھے تیرے گھر کا واسطہ, حجر اسود کا واسطہ, مقام ابراہیم کا واسطہ, باب کعبہ کا واسطہ مالک, امیر اہل سنت کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرما. خاک شفا کے صدقے میں اللہ انہیں دائمی شفا نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ حاضرین اور ناظرین جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین ان کی حاجات پوری فرما دے. اسی سال ہمیں حاجی بنا دے مالک, مدینے کا زائر بنا دے. الہ العالمین ہماری یہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.